Co když se bude mučit už jenom syn? Jak bych to zvládnul, ještě mi někdy přišpendlí jazyk ke dveřím. Co když si otvrčím, já budu v bezpečí, dynamit zabaví. Kdo by mohl být tak svý? I na skřípec návod mám. Sám se kvědu pokousám, však pravdou je, že bez ní to nebude tak fajn.